right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața și bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu. Într-adevăr, este timpul pentru o nouă ediție Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri în România. Iar săptămâna aceasta, pe locul 100, se află Beverly Brown cu Wishing on a Star. Pe 99, Tasha, If You Feel Love, 16 locuri în coborâre. Iar pe locul 98, ne reamintim hitul cântat de Fly Project, Goodbye! I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness, waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. Y tú sabes qué dijo. Da, știu că pare ciudat că am început această ediție cu un hit care se numește Goodbye, dar asta este locul 98, Fly Project. Pe 97, Bruno Mars, When I Was Your Man. 96 pentru Voltage, Lumea Mea. 95, Cerebel și Ruby, Toată Țara. 94 pentru noul hit Major Lazer, se numește Watch Out For This. Iar pe locul 93, Emil Lazaria și Caitlin, ascultăm Tu Amor. que se van, pero es Amor urcă săptămâna aceasta 3 locuri până pe 93, pe 92 Efșan și Delia Matache, aproape de tine. Pe 91 Puia și Don Baxter bagă bani, pe 90 Psi cu Gentleman, 89 Shakira Loca, 88 David Guetta, Neo și Akon cu Play Hard, iar noi ascultăm hitul de pe 87, Accent, I'm Sorry. I'm Sorry, locul 87 și două poziții în coborâre în această săptămână. Pe 86, Avicii și Nicky Romero, I Could Be The One, 85 pentru Moody, Ochii Care Nu Se Văd, 84, Maroon 5, One More Night, iar pe locul 83 se află Jamie Woon, Shuda.

urcăm de pe locul 77, precizez că pe 76 se află Vank, Doi Somnambuli. 75 pentru Rudimental featuring Ella Eyre, Waiting All Night. 74, Honey, Don't Love Me. 73, Will.i.am și Justin Bieber. 72, Pitbull, Neo, Afrojack și Nair, Give Me Everything. Iar pe locul 71 se instalează Bridget Mendler, ascultăm Ready or Not. Number 71.

69. Number 66. Number 65. Number 62. Number 62. Number 61. Iată ce se întâmplă în continuare în Airplay 100 la Kiss FM, pe locul 61, Cad de Luna, Always on My Mind. Pe 60, Andrea Bălan și Mike Diamonds, Things You Do To Me. 59 pentru Jay Sean, Where You Are. 58 pentru Antonia cu Jameac. În coborâre, cei drept săptămâna aceasta, 3 poziții. Iar locul 57 este adjudecat de Cerebel alături cu Oada. Ascultăm Petre, Petrecerea. Femeia și mișcă râul ramuri ca-n scrisoarea a treia. Man, man, Mr. Barman, nu beau cât un pahar, eu beau cât un ocean. De-aia stau în dreapta, niciodată la volan. Sunt hoț la mine acasă, intru numai pe geam. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că mi-am luat alegea. Locul 57 pentru hitul cântat de Cerebel alături de Ada. Pe 56, DJ Project și Adela Popescu, Bun Rămas. 55 pentru Loredana Groza și Cabron, Ava, coboară 7 locuri. Iar pe locul 54, hit nou-nouț cântat de Alex Velea. E marfă tare, new entry, repet, locul 54. La mine, anturaj am duș, sunt fresh, în buzunar am cash. Vreau să mai beau un fresh, am nevoie de vitamine. Suntem sufletul petrecerii, preferați și de public și de paparazzi. E totul la vedere, n-ascundem nimic, că fac click click, sunt cum a click click. E mare petrecere, mare baram, a doua zi avem poze în ziare. Mare petrecere, mare baram. Tare, așa se numește noul hit cântat de Alex, locul 54 în Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri. Pe 53, Blurred Lines, 52 pentru Crash și Alexandra Ungureanu, Nu am aripi, iar pe locul 51, LLP și Besa cu Burning. Facem o scurtă recapitulare și apoi continuăm împreună. Number 60. Number 59. Number 58. Number 57. Number 56. Number 55. Number 54. Number 52. Number 51. Intrăm deja în jumătatea superioară a clasamentului nostru. Locul 50, WhatsApp și Andra Calameteo coboară 9 locuri. Pe 49, Celia, Dor de Noi, iar pe locul 48, Ami, ascultăm chiar acum Trumpet Lights. Yeah.

și continuăm împreună Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri în România. Locul 31, The Script și Will.i.am cu Hall of Fame în staționare. Pe 30, Love Deep Tea coboară 3 locuri cu Casablanca, iar pe 29 se află Major Lazer, Get Free, 5 locuri în urcare, noi urcăm pe 28 și ne reîntâlnim cu Bedouin Soundclash, ascultăm Brutal Hearts în staționare. Repet, locul 28. Bedouin Soundclash, locul 28, oare ce se întâmplă mai sus? Vă spun chiar acum. Pe 27 coboară 3 locuri Maximilian alături de Zao și Spy cu Domnișoare. Pe 26 DJ Rino, Silvia și Felipe, chiar dacă ai plecat. 25 pentru Morandi, Every Time We Touch, în urcare o poziție. Iar pe locul 24 ascultăm Pitbull și Christina Aguilera, Feel This Moment. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna feel this moment. Oh, just wanna feel this moment. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, come on, dale, que la cosa está rica. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways. Filled with O's and O's, they counting always. Real fat all day. Now baby we can parlay, oh baby we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. Rita and Gris, nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. One day, one day. Glowing, I'll be in my

number 21. Între timp am mai făcut o scurtă recapitulare, iar acum continuăm. Locul 20, Rihanna, Diamonds în staționare, iar pe locul 19, Adrian Sână. Și el este în staționare, iar piesa lui se numește Arde ceva. Și aș petrece toată noaptea.

20. So shine bright tonight. Number 19. Number 18. Number 17. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move. Number 16. Ai fost vedeta mea, star de cinema. Number 15. Eu și iarna sunt pe val, yeah. N-aștept sezonul estival, yeah. Number 14. Number 13. This girl is on fire. This girl is on fire. Number 12. Number 11. Nu mai este chiar foarte mult timp până când vom afla cine este în această săptămână number one în clasamentul celor mai tare 100 de hituri în România, Airplay 100. Iar acum intrăm în top 10. Pe locul 10 se află Khaled, ascultăm C'est la vie. Yeah. să vadă zâmbetul tău. Parcă nu ți-am zis de atâtea ori, iubirea ta îmi dă fior. Și pot să prezumim fi toate lângă o altă jumătate. Banii n-aduc fericirea, dar te ajută să întreții iubirea. Inevitabil va fi bine, doresc acest lucru tuturor. Noi am ascultat-o pe Andra în direct de pe locul 9, iar acum Andreea Bănică și WhatsApp în lipsa ta urcă încă 4 poziții, locul 8. Spui că mâine o să pleci, că nu mai treci niciodată pe la mine. A doua zi încerci să mă consolezi, te cunosc ca mine. Mai buzam o fata rea care nu iubea, știi bine că n-aș rezista. Când dispare dramă, primăvara din sufletul meu devine toamnă. Inima mi-arde ca un pus de plăcere.